पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। पापापहारी दुरितारी तरंगधारी दूरप्रचारी गिरिराज गुहाविदारी झंकारकारी हरिपाद रजो विहारी गांगम पुनातु सततम् शुभकारिवारि। नमामि गंगे तव पाद पंकजम् सुरासुरैर्वंदित दिव्य रूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न अनेक। वंदौं गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। वंदौं तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। राधारमण पवित्र कुब्जामृक वन में, इसका नाम कुब्जामृक वन है, इसकी बड़ी महिमा है पुराणों में। इतनी महिमा है, यहाँ भगवान ने आशीर्वाद दिया है ऋषि लवार की सुधारिये बारक बली रावरी भलाई सब ही की भली भई। हे बाप जी, हमारी जो अनेक जन्मों से बिगड़ती चली आ रही है उसमें आपका कोई दोष नहीं है। हमारे अपने ही दोष के कारण हमारी बिगड़ी और अधिक बिगड़ती चली जा रही है। दो दोष ऐसे हैं ये जो दोष न जाने इन दोषों ने हमारे कितने मानव जन्म व्यर्थ नष्ट कर दिए। वो दो दोष हैं, एक तो भोगों का निरंतर लालच बना रहना और एक लवारपना। लालचीपना और लवारपने ने हमारे अनेक हमारी वाणी भी अत्यंत मलिन हो रही है और भगवान बिना साधन के तो सिद्धि होती नहीं है। साधन करना पड़ेगा और साधन शरीर से बनेगा। भजन का साधन शरीर है और तन मन वाणी तीनों ही अशुद्ध हैं। साधन हम करेंगे, भक्त हेतु रहित उपकार करने वाले हैं, लेकिन भगवान और भगवान के भक्तों ने हमारे साथ उपकार किया। पर संसार के भोग के क्षणिक सुखों को प्राप्त करके हम इतने अहंकार में भर गए स्त्री पुत्र आदि के सुख को प्राप्त करके कि हम दुखी हैं, इस बात को भी हम भूल गए। यदि हम ईमानदारी से हृदय से सनाथ वे हैं जिनके नाथ श्री रघुनाथ हैं और अनाथ वे हैं जिन्होंने नाशवान शरीर संसार से अपना संबंध जोड़ रखा है, वे अनाथ हैं। और भगवान के संबंध को दृढ़ता पूर्वक जिन्होंने स्वीकार कर रखा है वे सनाथ हैं। तो हम अनाथ हैं ये हमने माना कहाँ? यदि हम ये मानते कि हम अनाथ हैं तो श्री रघुनाथ ने हृदय से लगाकर हमें सनाथ कर दिया होता, पर हमने ये भी नहीं माना। जो आश्रय विहीन है, जिनका कोई आधार नहीं है, जो सर्वथा निराधार हैं, उनका आधार श्री रघुनाथ जी हैं, पर हमने यह माना कहाँ कि हम निराधार हैं? हमने तो इतनी मजबूती से संसार के आधार को दृढ़ता पूर्वक ग्रहण कर रखा है कि भगवान को हम दूर दूर तक उनको जानते पहचानते तक नहीं हैं। हमें भगवान का आश्रय नहीं है, हमें धन का आश्रय है, हमें संसार का आश्रय है, हमें संसार के संबंधों का आश्रय, भगवान का आश्रय हमको नहीं है। हम ये नहीं कहते कि आप भी ऐसा ही कीजिए, लेकिन बालेश्वर में कथा हुई जगदीश बाबूजी के यहाँ, तो सन मुझे याद नहीं किस सन की बात है, 2002 में, दो में या तीन में, जो भी हो, तो कथा हुई वहाँ। हमने कहा देखो अब कोई काम तो आपका शेष रहा नहीं, गृहिणी पधार गई और उनके एक साल पूरी होने पर कथा थी, और ये गृहिणी ही खूंटा है, तो खूंटा तो राम जी ने उखाड़ दिया और पुत्र भी सब अपने अपने काम धंधे से लगे हुए हैं, अब कोई काम शेष नहीं है। यदि मन में आवे तो अब सब छोड़ के आपको सत्संग करना चाहिए, भजन करना चाहिए। मैंने सहज कहा और ऐसा समझो कि स्वभाववश, ऐसा हम नहीं सोचते थे कि इतने जल्दी बात लग जाएगी। घंटे भर के भीतर इन्होंने फैसला कर लिया कि अब सब छोड़ के इसी समय महाराज जी के साथ अभी चल पड़ेंगे। लोग रोना गाना शुरू कर दिए, तो हमसे भी कहने लगे कि आपने तो कथा में कहा कि पिता माता की सेवा करना चाहिए, माता जी तो चली गई, पिताजी वृद्ध हैं और आपके साथ जा रहे हैं, हम लोगों को तो सेवा का अवसर ही नहीं मिलेगा। तो मैंने इनको पक्का करने के हिसाब से मैंने कहा देखो भाई चल तो रहे हो, लेकिन फिर कोई संबंध रुपए पैसे से तुमको नहीं रखना पड़ेगा, अपने ऊपर कोई भार नहीं रखना पड़ेगा। भगवान ने ऐसी कृपा की, न कोई बैंक खाता रखा, न कोई सरकारी, एक पैसा नहीं रखा अपने पास, जैसे खड़े थे वैसे चल पड़े। पुत्र सत्पुत्र हैं तो वे सेवा करते रहते हैं बिना मांगे जांचे, उससे वो गौ ब्राह्मण संतों की सेवा भी करते रहते हैं। लेकिन हमने कहा पैसे का आश्रय ने मत रखना कि हमारा बैंक में पैसा है वो पैसा दे देगा, लड़का पैसा दे देगा, आपकी आवश्यकता होगी उसे राम जी पूरा करेंगे, पर धन का आश्रय नहीं होना चाहिए, परिवार का आश्रय नहीं होना चाहिए, भगवान का और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों का आश्रय होना चाहिए। तो ठाकुर जी की दया से इन्होंने स्वीकार किया, स्वीकार किया तो सुखी है, सुख सुविधा नहीं है, जहां चाहे जहां लेटना पड़ता हमारे साथ, सब जगह सुविधा नहीं मिलती है, कई जगह तो ठीक से भोजन की भी सुविधा नहीं होती है, लेकिन सब अनुकूल पड़ता है। हम घर द्वार छोड़ने के बाद भी संसार छोड़ नहीं पाते हैं, रमण रेती वाले महाराज जी ने कहा कि एक महात्मा थे, बहुत अमीर घर से वो वैराग्य होने पर साधु बने थे, बहुत अमीर परिवार के थे, उस जमाने के करोड़पति परिवार के थे, अंग्रेजी शासन के समय में, नाम भी बताते थे, वो तो नाम हम नहीं स्मरण में है हमारे, कोई सन्यासी महात्मा थे और पढ़े लिखे भी थे, अंग्रेजी पढ़े लिखे थे, यहाँ कर थोड़े बहुत संस्कृत भी पढ़े। तो महात्माओं में तो महात्माओं के जैसा होता है, वहां तो कोई किसी को ज्यादा महत्व देता नहीं है और नए साधुओं को तो पुराने साधु फटकार भी देते हैं। तो उनको जब कभी अपमान का अनुभव होता तो वो एक बात कह देते, तुम्हारे जैसे हम भूखे नंगे घर के नहीं है जो किसी अभाव के कारण घर द्वार छोड़ के साधु बने हों। हाँ, लाखों करोड़ों की जायदाद पर लात मार के आए, ऐसा वो गुस्सा में बोल देते। तो उनके गुरुजी को पता चल गया, उन्होंने बुलाया उनको, उन्होंने कहा अभी तुमने घर छोड़ा ही नहीं, तुम जो कहते हो लात मार के आए नहीं, लात तो तुम्हारी वहीं चिपकी हुई है। अरे जिस संसार को त्याग दिया तो हम खाकपति थे कि करोड़पति थे ये बात सोचने की क्या आवश्यकता है। उनकी सन्यास दीक्षा हुई नहीं थी, उनको सन्यासी होना था। गुरुजी बोले तुम सन्यासी बनने योग्य नहीं हो, क्यों? तुम्हारा पैर तो वहीं चिपका हुआ है, वहां से पैर तो तुमने हटाया ही नहीं। हमारा आश्रय संसार बना रहता है, भगवान हमारा आश्रय नहीं बन पाते हैं। सर्वथा भगवान के सहारे हो जाओ, पर हम निराधार नहीं बन पाए। हम निराधार हो जाते तो भगवान हमारा आधार बन जाते, भगवान तो सबका आधार है ही है। हम दीन नहीं बन पाए, इसलिए दीन बंधु भगवान ने हमको हृदय से नहीं लगाया। इनमें न एको भयो बूझ, न जूझो न जयो, इनमें से कोई गुण मेरे में आया नहीं, नहीं तो मेरा काम बन जाता। सत्संग में बैठ करके इन विकारों की, इन दोष दुर्गुणों की महिमा का हमें बोध हो गया और समझ में आ गया कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः, महासनो महापापा विध्येन मह वैरिणम, जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। ये सब बातें बार बार कही सुनी गई हैं, लेकिन बूझ ही न जूझो, इन विकारों की महिमा को समझ करके भी इनसे हमने युद्ध नहीं किया, इनको जीतने का प्रयास नहीं किया। काम विकार जागृत हुआ तो विवेक को कोने में रख करके अपनी वासना की पूर्ति कर ली, क्रोध उत्पन्न हुआ तो विवेक शून्य होकर के अपने पूज्य जनों पर भी क्रोध करने से हम बाज नहीं आए, उसमें भी हमको संकोच नहीं हुआ। लोभ का विषय आया तो संसार मिथ्या है, सब नाशवान है, ये लाखों बार कहने सुनने के बाद भी लोभ के कारण हमने धर्म और सदाचार का त्याग कर दिया, तिलांजलि दे दी। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जितने विकार हैं, उन विकारों को भूल से भी जीतने का प्रयास नहीं किया, जो मन में आया वही कर दिया। ना तो उनसे लड़े और ना उनको जीतने का प्रयास किया, और उसी का दुष्परिणाम है कि हम त्रिविध ताप में तप रहे हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापों में हम तप रहे हैं। आप नहीं तपा रहे हैं, हम अपनी भूल से तपाए जा रहे हैं। और भगवान हम आपको दोष भी क्यों दें, लुनियत बई, जो हमने बोया था वही लुनियत, वही हम काट रहे हैं, जो हमने बोया वही हम काट रहे हैं। और भगवान यहाँ तक तो हम कल कर चुके हैं, आगे यहाँ तक नहीं कर चुके हैं, केवल दो ही चरण हुए थे, तीसरा चरण ये है और चौथा चरण है। स्वांग सूधो साधु को कुचाल कलिते अधिक, परलोक फीकी मति लोक रंग रही। गोस्वामी जी कहते हैं हमने स्वांग, तो स्वांग माने वेशभूषा, ऐसी बना रखी है सच्चे साधु की, सूधो साधु, ए बड़े सरल हैं महात्मा, बड़े सरल हैं, अतिशय कुटिल, पर बाहर से हमने अपना नाटक इतना अच्छा बना रखा है, अभिनय इतना बढ़िया हम कर रहे हैं साधुता का कि स्वांग सूधो साधु को, सीधे साधे साधु का स्वांग हमने बना रखा है। और हमारी प्रवृत्ति ऐसी अत्यंत निंदित है कि कुचाल कलितें अधिक, कलयुग बड़ा भयंकर है, बड़ा दोषयुक्त है, पर हमारी कुचाल देखकर कलयुग को भी शर्म आ जाती, लज्जित हो जाता है, अरे भाई हमारी बड़ी निंदा की गई है, पर इतने इतने गए बीते तो हम भी नहीं है, ये हमसे भी कितना गया बीता हो गया। और स्थिति हमारी क्या है, परलोक फीकी मति, परलोक की बातें, गोलोक वैकुंठ साकेत जाने की बातें हम करते हैं, निकुंज में प्रवेश की बातें हम करते हैं, लेकिन वे कोरी बातें बन के रह जाती हैं, क्योंकि फीकी मति, मति जो बुद्धि है वो फीकी है, उस पर प्रेम का रंग नहीं चढ़ा है, उस पर ज्ञान वैराग्य भक्ति का रंग नहीं चढ़ा है, भगवत प्राप्ति संबंधी बातें भी इसलिए करते हैं कि लोग हमें अच्छा समझें, हमारा नाम हो, हमारा यश हो, हमारी कीर्ति हो, हमारे समुदाय की वृद्धि हो, हमारी भीड़ बढ़े, ये भी होड़ हो जाती है कि किसके कितने अनुयायी हैं, ये भी होड़ है, पर ये होड़ किसी को अच्छी दिशा में ले जाने वाली नहीं है। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु के संबंध में कहा जाता है कि वे ब्रज यात्रा के प्रसंग में थे तो गह्वर वन की परिक्रमा कर रहे थे बरसाने में, वहां गह्वर वन में वल्लभाचार्य जी की बैठक भी है, तो वहीं उन्होंने देखा, उनके परिकर के लोगों ने देखा कि एक बड़ा मोटा अजगर है और उसको लाखों चींटियां लगी हैं, उसके घाव हो रहे हैं, अजगर के लाखों चींटियां उसके शरीर को खा रही हैं, अब वो बेचारा छटपटा रहा है। तो उनको देख के दया आ गई और उन्होंने कहा श्री वल्लभाचार्य जी से कि महाराज, इस जीव का कौन सा ऐसा पूर्व जन्म का भयंकर पाप है जिसके कारण यह इतनी यातना भोग रहा है, इतने घाव हो गए शरीर में, चल फिर सकता नहीं, हिलना डुलना भी इसको कठिन हो रहा है, वो लाखों लाखों करोड़ों चींटियां इसको खा रही हैं, जिंदे को खा रही हैं, इसको कितनी पीड़ा हो रही है, तड़प रहा है ये महाराज, कौन सा पाप है इसका। श्री वल्लभाचार्य जी तो दिव्य महापुरुष, भगवत स्वरूप आचार्य, उन्होंने कहा कुछ मत पूछो, ये पूर्व जन्म के एक बहुत बड़े संत हैं, धर्माचार्य हैं, बहुत बड़ा संप्रदाय खड़ा कर दिया, लाखों चेले बनाए, पर किसी को ईमानदारी से भगवान की ओर नहीं ले जा पाए, केवल मीठी मीठी परमार्थ की बातें करके धन ऐंठते रहे, तो वे तो अजगर बने हैं और उनके सब अनुयायी चींटी बने हैं, तो हरे शिष्य धन शोक न हरी, सो गुरु घोर नरक मह परई, वो सब चेला चींटी बनके उसको चूस रहे हैं, खा रहे हैं। बस बात इतनी सी है कि इनका संबंध ब्रजभूमि से रहा, इसलिए ब्रजभूमि में अजगर बने हैं, इनके चेले भी, लेकिन मुक्ति किसी की नहीं हुई है, सब बंधन में, अभी तो पता नहीं कितना और भोगना पड़ेगा, तो प्रभु आप इन पर कृपा कीजिए, तब आपने ब्रह्म संबंध करा के अपने संकल्प से भगवान से प्रार्थना करके उन सबको सदगति प्रदान की। कहने का आशय हमारा ये है कि परलोक की जो बातें हम करते हैं वो भी इसलिए बहुत महत्व की नहीं है क्योंकि फीकी मती, मती फीकी है, बुद्धि हमारी फीकी है, उसमें न प्रेम का रंग है, न ज्ञान का रंग है, न भक्ति का रंग है, न वैराग्य का रंग है, कोई रंग नहीं है। वो तो विषय के विषय के भयंकर काले कीचड़ से सनी हुई हमारी बुद्धि है, ऐसी हमारी बुद्धि है। तो ऐसी स्थिति में परलोक की बातें भी हमारी फीकी हैं, और हम बात तो सत्संग की करते हैं, बहुत ध्यान से सुने, ये हम लोगों की स्थिति है, हम बात तो सत्संग की करते हैं पर बड़े कुसमाज राज, हमको सत्संग बहुत अच्छा नहीं लगता, हमको बुरे लोगों का समाज ही अच्छा लगता है। साधु पुरुषों का संग हमें अच्छा लगता होता तो सत्संग में बैठने के बाद हम उठ के खड़े होते हैं तो हम विमुख प्राणियों का संग करते ही नहीं, पर घंटा भर तो करेंगे सत्संग और 23 घंटा करेंगे कुसंग, 24 घंटे में एक घंटे का तो करेंगे सत्संग और 23 घंटे का करेंगे कुसंग। गुजरात का, सौराष्ट्र का एक नगर है केशोद, वहां एक वृद्ध व्यक्ति वैश्य थे, वृद्ध व्यक्ति आए और रोने लगे, बोले हम बहुत दुखी है महाराज, मेरा दुख दूर कीजिए। हमने कहा क्या हो गया, तो उन्होंने कहा कि हम 40 वर्ष से सत्संग कर रहे हैं पर हमारा दुख दूर नहीं हुआ, कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो हमने उनसे सहज ही कहा कि कुसंग का त्याग करके सत्संग किया होता तो आप सुखी हो जाते, इसका मतलब हमको ऐसा लगता है कि आप सत्संग तो करते हैं पर कुसंग का त्याग आपने नहीं किया है। तो ये बात उनकी ध्यान में नहीं थी लेकिन उनकी ध्यान में आ गई, बोले बिल्कुल ठीक कह रहे आप, हमारे घर में घोर कुसंग है, हमारी पत्नी भी हमारे अनुकूल नहीं है और पुत्रियों का तो विवाह हो गया, बेटा है, सब व्यापार धंधा उसी ने संभाल लिया, उसको कथा कीर्तन साधु संत उसको काल जैसे लगते हैं, शत्रु जैसे लगते हैं, हमको भी डांटा दपटता रहता है कि काय को फालतू में जाते हो, गिर जाओगे, पड़ जाओगे, यूं हो जाएगा, तो हो जाएगा। और महाराज क्या कहें, हमारे तो ऐसे बढ़िया संस्कार और उनके तो ऐसे बुरे संस्कार की बिल्कुल स्वेच्छाचारी हैं, अब हम कुछ बोल नहीं सकते, दिन चढ़े तक सोते हैं और एक भी बात सुनते मानते नहीं है, कमी नहीं है धन की पर हम चाह कर भी किसी साधु संत को घर पे नहीं बुला सकते। तो हमने कहा उसके दो उपाय हैं, एक तो वहां रहकर उनसे असंग हो जाओ, और उनके प्रति उनके दोषों को बार बार देखते हो तो तुमको पीड़ा होती है, तो यदि तुम्हारे मन में पक्की बात हो तो चलो हमारे साथ वृंदावन। कहते महाराज ऐसा वैराग्य नहीं है कि हम घर छोड़ के चले, बुढ़ापे में कहां जाएं। तो हमने कहा फिर जब कहां कहीं नहीं जाएं तो रो मत, इसी मौज में रहो, इसी में प्रसन्न रहो। आपने सत्संग किया पर अकेले सत्संग किया, बचपन से परिवार सहित सत्संग किया होता तो ये स्थिति नहीं होती। हमको कहने में तनिक भी संकोच नहीं है, अभी थोड़े बहुत जो संस्कार आप लोगों में दिख रहे हैं ये आपकी महिमा नहीं है, ये पूज्य सेठ जी की महिमा है, पूज्य भाई जी की महिमा है, पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज की महिमा है, जो उनके सत्संग के माध्यम से आप लोग बैठ रहे हैं, संतों में सत्संग में बैठ रहे हैं, गंगा किनारे निवास कर रहे हैं, ये उनकी महिमा है। पर उनके संस्कार दिए हुए संस्कार आपके पिता आदि में थे, और वो संस्कार आप में आए, पर ये संस्कार यदि आपने आने वाली पीढ़ी को, नई पीढ़ी को प्रदान नहीं किए तो ये कोई ऋषिकेश आने वाले नहीं है, ये समय निकालने वाले नहीं है कि दो महीना तीन महीना सत्संग का ये समय निकाल सके। हाँ, इनको छुट्टी का समय आएगा तो कुल्लू मनाली में उल्लू बनने के लिए तो जाएंगे, और जाने कहाँ कहाँ, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जाएंगे, जो नहीं खाना चाहिए वो खाएंगे, जो नहीं पीना चाहिए जो पिएंगे, हो सकता ज्यादा पैसा हो तो विदेश घूमने चले जाएं, वे ऋषिकेश गीता भवन में नहीं आएंगे, भजन करने सत्संग करने नहीं आएंगे। इसलिए यदि ईमानदारी से आप परिवार में भी सत्संग प्राप्त करना चाहते हैं तो जन्म से नहीं, हम तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, गर्भ से ही अपनी संतान को भक्ति के संस्कार दीजिए, भजन के संस्कार दीजिए, ऐसा पवित्र वातावरण निर्मित हो जाए कि जो दिनचर्या आपकी गीता भवन में तीन नंबर में आने के बाद रहती है वही दिनचर्या आपकी घर में पहुंचने के बाद भी बनी रहे। आपको घर में सत्संग मिलने लग जाएगा तो घर ही अयोध्या वृंदावन चित्रकूट बन जाएगा, ये बहुत जरूरी है। सत्संग की निरंतरता ये बहुत जरूरी है, सत्संग थोड़ी देर का है, कुसंग ज्यादा देर का है, कैसे काम बनेगा। इसलिए हर घर में कम से कम आधा घंटे भगवान नाम संकीर्तन होना चाहिए और आधा घंटे का सत्संग होना चाहिए। कितना सुंदर माध्यम है, हैं? परम श्रद्धेय स्वामी जी की कैसेट के माध्यम से, पूज्य सेठ जी की कैसेट के माध्यम से, भाई जी की कैसेट के माध्यम से आप सत्संग कर सकते हैं। कैसेट में आपको अनुकूल न पड़ता हो तो इतना सुंदर साहित्य गीता प्रेस से प्रकाशित है कि जीवन बीत जाएगा तो भी आप पूरा पढ़ नहीं पाओगे। ऐसे पवित्र साहित्य को अत्यंत पूज्य भाव से आप रखें जिसमें जीव के, मनुष्य के कल्याण की अनेकों बातें बार बार कही गई हैं, एक व्यक्ति पढ़कर सुनाने लग जाए और शेष व्यक्ति घर के श्रद्धा पूर्वक सुनने लग जाए, इतने से ही काम बन जाएगा। क्या नहीं किया है इन महापुरुषों ने, इनका इतना उपकार है, इतना अमूल्य दुर्लभ साहित्य इन महापुरुषों ने जीवों के कल्याण का प्रदान किया है कि उसका ऋणी यह संपूर्ण आस्तिक जगत है, और हम ऋणी हैं ऐसा हमें अनुभव करते रहना चाहिए। पर हम पढ़ते कहाँ, पढ़ने की स्थिति महाराज जी ऐसी हो गई है कि हमारे बिल्कुल पास रहने वाले, हम उनको कहते सदगुरु चरितामृतम पढ़ा है, कहते हमने तो नहीं पढ़ा है, लेव साहब दूर रहने वाले दो दो तीन तीन आवृत्ति पढ़ ली, तुमने नहीं पढ़ा। गीता के परम प्रचारक, इतनी सुंदर पुस्तक है, अभी हम सुन रहे हैं उसको, कैसा विलक्षण इतिहास है, कैसे ये दिव्य महापुरुष भगवान की प्राप्ति कितनी सस्ती है, कितनी सहज है, कितनी सरल है, प्रसंगों को सुनकर के तो देखो। कैसे समूह में भगवत साक्षात्कार हो रहा है, कैसी विलक्षण विलक्षण बातें हैं। इनको पढ़ने के बाद भगवत साक्षात्कार की बात पक्की होती है, भीतर दृढ़ होती है। भाई जी के, सेठ जी के परस्पर जो पत्रोत्तर हैं, पत्र व्यवहार हैं, उनको पढ़ करके आप देखिए, सारी बात साधन संबंधी उसमें आ जाती है। हम केवल ईमानदारी से लगना नहीं चाहते, कल्याण का इतना अवसर उपलब्ध है कि जैसे हमारे वृंदावन में कहते ना, वृंदावन में प्रेम की नदी बहे चहुं ओर, ऐसे ही इस पवित्र साहित्य के माध्यम से कल्याण की नदी बहे चहुर, कहीं भी गोता लगा लो अपना कल्याण कर लो। लेकिन हम ईमानदारी से कुछ करना नहीं चाहते हैं, हमें कुसंग का त्याग करना होगा, विचारों का कुसंग, व्यक्तियों का कुसंग, वेशभूषा का कुसंग, खान पान का कुसंग, सब प्रकार के कुसंगों का त्याग हमें करना पड़ेगा। और जब कुसंगों का त्याग पर कर देंगे तो हमारे कल्याण में संदेह नहीं रह जाएगा। तो भगवान, अब हमको ये बात समझ में आ गई है कि अब ऐसी दुर्दशा जब हमारी हो गई है तो इतनी दुर्दशा को प्राप्त जो जीव है उसके कल्याण का क्या साधन है। कहते अब मेरी समझ में आई है कि मेरे जैसे अधनाधम जीव के कल्याण का तो एक ही साधन है कि हम किसी भी पद्धति से राम नाम का आश्रय ले लें। केहू भांति नाम ओट लई है, किसी भी पद्धति से स्वाद आवे या ना आवे, मन लगे या न लगे, हमने तो आपके नाम की ओट ले ली है, नाम का आश्रय ले लिया है। हे भगवान, नाम का आश्रय हमने जरूर लिया है पर नाम महिमा को हम नहीं जानते। क्यों? क्योंकि हम तो अल्पज्ञ जीव हैं, हम कहाँ जान सकते नाम महिमा को। आप सर्वज्ञ परमात्मा हैं, आप अपने पवित्र नाम की महिमा को जानते तो हैं, पर आपसे भी कोई प्रार्थना करे कि हे प्रभु, आप सर्व समर्थ हैं, अपने नाम की पूर्ण महिमा का गान कीजिए, तो आपको भी हाथ जोड़ने पड़ेंगे। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहिं नाम गुण गाई, आपको हाथ जोड़ने पड़ेंगे। लेकिन भगवान, ये बात जरूरी है कि राम नाम को प्रताप जानियत नीके आप जानते हैं, और मैं भी इतना तो जान ही गया हूँ संतों के संग से कि मोको गति दूसरी ना विधि निर्मयी। विधाता ने, परमात्मा ने मेरे जैसे जीव के लिए नाम के अतिरिक्त दूसरी कोई गति ही निर्मित नहीं की है। हम इसकी चर्चा, आप थे ना, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अष्टांग योग, सांख्य योग, इन सब में जिसकी पात्रता नहीं रह गई है वो साधक भी, जो किसी साधन के पथ पर चल ही नहीं सकता, सर्वथा अयोग्य है, वह जीव भी केवल इस वैखरी वाणी से, जिह्वा से राम नाम का उच्चारण करे और अहर्निश इसी में लग जाए तो भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग सब बिना बुलाए अपने आप उसके जीवन में आ जाएंगे। सब कुछ हो जाएगा, उसको कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा। तो भगवान, इसलिए मैंने ऐसा समझकर अपने को सर्व साधन शून्य मानकर भी आपके पवित्र नाम का आश्रय ले लिया है। खीजिवे लायक करतब कोटि कोटि कटु, रीजिवे लायक तुलसी की निलजई। हमारे करोड़ों करोड़ों ऐसे दुष्कृत्य हैं कि जो आपको खींचने के लिए एक एक पर आप खींच जाओ, पर हमारे तो करोड़ों करोड़ों हैं। ध्यान में आई, करोड़ों करोड़ों क्यों कह रहे हैं? ये पहला जन्म तो नहीं है ना, असंख्यों जन्म हो चुके हैं, तो सबका हिसाब जोड़ो तो करोड़ों करोड़ों से भी ज्यादा हो गए, असंख्यों हो गए हमारे दुष्कर्म। एक एक दुष्कर्म आपको रुष्ट करने वाले हैं, लेकिन हे भगवान, रीझने लायक तो हमने कोई काम किया नहीं कि आप प्रसन्न हो जाओ। आपके रुष्ट होने वाले काम हमने बहुत किए, जो आपको अच्छा नहीं लगता वही हम करते हैं, और जो आपको अच्छा लगता वो हम बिल्कुल नहीं करते हैं। फिर भी आप कृपा कर रहे हो, आश्चर्य की बात, इतना आपकी कृपा करुणा का बार बार तिरस्कार करने के बाद भी आप हार नहीं मान रहे हो। आप बार बार मानव जन्म देकर हमें कल्याण का अवसर दे रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपकी तो करुणा की कोई सीमा नहीं है, आपकी कृपा की कोई सीमा नहीं है, और मेरी निर्लज्जता की भी कोई सीमा नहीं। मैं अव्वल दर्जे का निर्लज्ज हूँ, प्रथम श्रेणी का, प्रथम से भी प्रथम श्रेणी का निर्लज्ज हूँ। तो भगवान आप इतने करुणामय हैं कि गुण तो मुझ में कोई ऐसा है नहीं जिससे आप रीझ जाएं। आप मेरी निर्लज्जता रूपी इस भयंकर दोष को भी मेरी एक भारी विशेषता समझ करके, गुण समझ करके आप रीझ जाइए। रीझ जाइए इसका मतलब क्या है? रीझ जाइए माने प्रसन्न हो जाइए, जिससे मैं आपका स्मरण कर सकूं, आपका भजन कर सकूं, ऐसी कृपा करुणा आप कीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसका हमने संक्षिप्त सरलार्थ निवेदन किया और आज जो पद हमको कहना है वो पद है 253वां पद। बड़ा सुंदर पद है। राम राखिए शरण, राखी आए सब दीन। राम राखिए शरण, राखी आए सब दीन। राम राखिए शरण, राखी आए सब दीन। विदित त्रिलोक तिहु काल ना दयालु दुजो, भारत प्रणत पाल को है प्रभु बीना। भारत प्रणत पाल को है प्रभु बीना। लाले पाले पोषे तो से आलसी अभागी अघि, नाथ पे अनाथ ने सो भय ना उरीना। स्वामी समरथ ऐसो हो तिहारो जैसो तैसो, काल चाल हेरी होती जिए घनी भीन। राम राखिए शरण, राखी आए सब दीन। राम राखिए शरण, राखी आए सब दीन। अनख क्यों हुए कमार, कि कहाँ जाएगा रहे पत्र, हम कहाँ जान सकते हैं। भारत प्रणत पाल को है प्रभु बीना। लाले पाले पोषे तो से आलसी अभागी अघि, नाथ पे अनाथ ने सो भय ना उरीना। स्वामी समरथ ऐसो हो तिहारो जैसो तैसो, काल चाल हेरी होती किए धनी भीन। राम राखिए शरण, राखी आए सब दीन। राम राखिए शरण, राखी आए सब दीन। Thank you. मेरी जीबी हंसी अनथ क्यों हुए कबार, तुलसी तुमेरो गली कहियत कीन, जाहि तूल नीर मूल ओही सुख अनुकूल, महाराज राम रावरी सोते राम राखिए शरण राखी आए सब दीन, राम राखिए शरण राखी आए सब दीन। राम राखिए शरण राखी आए सब दीन। हे राम जी, हे रघुनाथ जी, आप मुझे अपनी शरण में रख लीजिए। यद्यपि शरण में जाने की योग्यता भी मुझ में नहीं है, लेकिन भगवान हम निवेदन यह कर रहे हैं कि शरणागति तो उन्हीं की होती है जो सर्वथा अयोग्य होते हैं। हम योग्य होते तो और कुछ भी सोच सकते थे, पर हमारी समझ में आ गया कि मेरे कल्याण का परम साधन केवल आपकी शरणागति है, क्योंकि हमें पता है आपने कई बार यह प्रतिज्ञा की है, कोटि विप्र बदला गए जाऊं आयो शरण सजऊ नहीं हूँ। करोड़ों ब्राह्मणों के बध के पाप से ये युक्त है। यहाँ देखिए, कोटि विप्र बध इसलिए कहा कि ब्रह्म बध सबसे बड़ा पाप है, ब्रह्महत्या। करोड़ों ब्रह्महत्या जिसको लगी हुई है, ऐसा सबसे बड़ा पापी जीव भी आपकी शरण में आ जाए तो आपने प्रतिज्ञा की है भीषण शरणागति के समय, ऐसा जीव भी मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसका त्याग नहीं करूंगा। विश्व द्रोह कृत अघजे ही लागा, शरण गयउ प्रभु तदपि न त्यागा। विश्व द्रोह का पाप लगे उसको भी त्यागते नहीं। उस जीव का नाम बतलाइए जो आपकी शरण में आया हो और आपने कह दिया कि तुम मेरी शरणागति के योग्य नहीं हो, तुम चले जाओ। किसी शरणागत को शरण में न लेकर आपने निराश कर दिया हो, ऐसा कोई उदाहरण बताइए। हमें तो कोई सुनने में देखने में आया नहीं। आपने विभीषण शरणागति के प्रसंग में कहा कि ये तो शत्रु का भाई विभीषण है, रावण भी मेरी शरण में आकर देखे तो रावण को भी भुजाओं में भर के हृदय से लगा लूंगा। देखो, बाली भी यदि शरण में आ जाता तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते। विभीषण की, सुग्रीव की शरणागति के बाद बाली शरण में आ जाता, भगवान को फिर उसका वध नहीं करना पड़ता, निष्पाप हो जाता वो। क्योंकि सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघना सही तब है, उसके पाप नष्ट हो जाते। रावण के पाप नष्ट हो जाते विभीषण की शरण में आने के बाद। विभीषण शरण में आ गया तो रावण को भी शरण में आ जाना चाहिए था, नहीं आया शरण में। बाली और रावण जैसे भी जीव आ जाते शरण में तो आप उनका त्याग नहीं करते, हमें पक्का पता है। अरे अपनी प्राण बल्लभा श्री जानकी जी की निंदा करने वाले अयोध्या वासी धोबी का जब आप परमधाम जाने लगे, साकेत जाने लगे, तो वो रोते रोते आ गए, उसने पल्ला पकड़ लिया, बोले महाराज मैं भी अयोध्या वासी हूँ, आपकी शरण में हूँ। लोग कहते धक्का दे तो भगाओ भगाओ उसको, बड़ा दुष्ट है, बहुत नीच है, इसने प्रभु को बड़ी पीड़ा पहुंचाई है, माता जी की निंदा की है, पर भगवान ने उसको कहा तुम पल्ला मत छोड़ना हमारा, पकड़े रहो हमारा पल्ला। और महाराज उसको भगवान ले गए साकेत तक, और जब साकेत उसको ले गए तो भगवान ने कहा सब जाओ हमारे सामने भीतर, सब चले गए। वो जब घुसने लगा तो साकेत के द्वार बंद हो गए। भगवान ने कहा भाई इसके लिए ऐसा अन्याय क्यों? साकेत धाम बोला महाराज किशोरी जी साक्षात भक्ति स्वरूपा हैं, आचार्या हैं, उनकी निंदा करने वाला इतना बड़ा पापी, उसको भला मुझ में प्रवेश कैसे मिल सकता है? श्री जी के बिना आपके चरणों की प्राप्ति, आपके धाम की प्राप्ति होती नहीं है, ये कैसे मेरे धाम में आएगा? आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, सबकी मर्यादा की सुरक्षा करते हैं, तो मेरी मर्यादा भी तो सुरक्षित रखिए। ये इतना भारी अपराधी है, ये इस शरण में भी नहीं आए तो खाली अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए शरण शरण शब्द बोला है, कुछ नहीं है, ये रहने योग्य नहीं है, प्रवेश करने के योग्य नहीं है। बेचारा बड़ी जोर से रोया, बोला महाराज बिल्कुल ठीक कह रहा, हम तो इसमें प्रवेश करने के योग्य नहीं है। ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, विष्णु भगवान को चिंता हो गई, कहीं राम जी हमसे न कह दें कि चलो वहां नहीं रहता तो यहाँ रख लो इसको। ब्रह्मा जी, शंकर जी, विष्णु भगवान बोले हमारे ब्रह्मलोक, शिवलोक, विष्णुलोक में भी इसको रहने की जगह नहीं, इतना दुष्ट है, इसको हम नहीं रख सकते अपने लोग। देवराज इंद्र घबराए, बोले महाराज हमारे यहाँ भी रहने को मत कह देना। यमराज चिल्लाए, बोले महाराज बड़े बड़े पापी रहते हमारे यहाँ, इस पापी को हम भी नहीं रख सकते, इतना दुष्ट है कि कहाँ जाएगा। बड़ी जोर से रोया बेचारा, बोला महाराज पाप तो हमारा निश्चित बहुत भारी है, बहुत भारी भूल है, अब क्या करें? राम जी बोले तुम चिंता मत, मैं सत्य संकल्प परमात्मा हूँ, तुम्हारे लिए अलग नया साकेत बना दूंगा। आप लोग कहेंगे मनगढ़ंत कथा आप बोल रहे हैं, नहीं, हमारे पूज्य गुरुदेव इस कथा को कहते थे, भक्तमाली जी। सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक विशोक बनाय बसाए। सिय निंदक, सिया के निंदक के अघ ओघ को नष्ट कर दिया, पाप समूह को नष्ट कर दिया, और लोक विशोक बनाए, शोक रहित एक नए साकेत को प्रकट कर दिया, लोक विशोक बनाए, बनाया और फिर उसने उसको बसा दिया। बोले एक रूप से तेरी ले लग रहे, पूरे कुटुंब खानदान के साथ यहाँ रह, मौत से रह, कोई चिंता की बात नहीं, हम अनेकों साकेत प्रकट कर सकते हैं। तो ऐसा तो कोई अब तक पैदा ही नहीं हुआ जिसको आपने ये कह दिया हो कि तुम मेरी शरण में जाने के योग्य नहीं हो, तुम शरण में रहने के योग्य नहीं हो। आपने तो सबको स्वीकार किया, क्योंकि आपने घोषणा की है शरणागत कहूं जे तजही निज अनहित अनुमान, तेनर पावर पापमय तिनही बिलोकत हान। तो आपने स्वयं अपनी पवित्र वाणी से कहा है, तो आप उसको मेटोगे थोड़ी, रामो दुर्ना विभासते, इसलिए भगवान आपके ही वचन प्रमाण है, इसलिए इस अपात्र कुपात्र तुलसी को भी अपने शरणों, अपनी शरण में ही रख लीजिए। इसलिए रख लीजिए क्योंकि राख आए सब दिन, सदा सर्वदा से आपने शरणागतों को अपनाया है। विदित त्रिलोक तिहू काल ना दयाल दूजो, ये बात तीनों कालों में, तीनों लोकों में प्रसिद्ध है कि आपके जैसा दयालु और कोई दूसरा नहीं है। मलुकदास जी तो कहते हैं, दीन दयाल सुनी जब ते, तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, तेरो कहाए के जाऊं कहां, अरु तेरे ही नाम की फेंट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलूक को, तेरे समान न दूजो जसी है, ए हो मुरारी पुकार कहो, या में मेरी हसीनाएं तेरी हंसी है। आप दयालु हैं, दया सागर हैं, आपके जैसा कोई दूसरा दयालु नहीं है, आरती हर नहीं है, प्रणत पाल नहीं है, प्रणत पाल माने शरणागतों का पालन पोषण करने वाला कोई दूसरा नहीं है। आशय समझे, आशय ये है कि दूसरा होता तो हम उसकी शरण में चले जाते, पर आपके जैसा कोई दूसरा तो है नहीं, तो मैं आपके चरणों को छोड़ के जाऊं तो कहां जाऊं, आपके चरणों को छोड़ करके मेरी दूसरी कोई गति नहीं है। हे भगवान, आपका स्वभाव हम अच्छी प्रकार से जानते हैं, आपका स्वभाव कैसा है, लाले पाले पोषे तोसे आलसी अभागी अघी। लालन पालन जानते हैं, नहीं जानते हैं। लालन पालन करने वाला संसार में कोई नहीं है, माता पिता होते लालन पालन करने वाले, लालन भी करते हैं, खूब प्यार दुलार भी करते हैं और पालन भी करते हैं। जिसमें अतिशय वात्सल्य होता है वही लालन पालन करता है। बालकों के गुण दोष देखते हैं माता पिता, लालन पालन करते हैं उनका। कौन से पिता माता, संसार के जिनमें वात्सल्य कितना है, और भगवान में वात्सल्य कितना है। भगवान को वात्सल्य गुण सागर, भगवान वात्सल्य गुण के समुद्र हैं, और भगवान के वात्सल्य गुण के समुद्र की एक बूंद नहीं, उस बूंद का सौवां हिस्सा जिसको सीकर कहते हैं, एक बूंद के सौ हिस्से कर दिए जाएं तो उसमें जो सौवां हिस्सा होगा उसको सीकर कहेंगे। उस सौवें हिस्से माने भगवान तो वात्सल्य के समुद्र हैं, उस समुद्र की एक बूंद नहीं, उस बूंद का वात्सल्य की बूंद के सौवें हिस्से में, एक सीकर में तीनों लोकों को वात्सल्य बटा है, मनुष्य कीट पतंग पशु पक्षी देवी देवता सबको उसी में मिला है। अब हिसाब किताब जोड़ो, कोई मशीन हो तुम्हारे पास तो हिसाब जोड़ो कि हमारे बट में कितना वात्सल्य आया, बोलो हमारे हिस्से में कितना वात्सल्य आया, और वो हमारे हिस्से में जितना भी वात्सल्य आया वो संसार के लोग अपनी संतान का लालन पालन करते हैं, फिर आप तो वात्सल्य गुण के समुद्र हैं, आप अपनी संतान का इन जीवों का लालन पालन भला क्यों नहीं करेंगे। लोग कहते हैं कि जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, कहते हैं लोग, और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये तरह तरह की बातें हैं, क्या इनका आधार है तो भगवान जाने। लोग कहते हैं कि ये सब जो कोरोना फोरोना आया है ये सब भी उसी जनसंख्या नियंत्रण के लिए आया है, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जो लग रहा है ना, हाँ उसको भी कहते हैं कि ये भी जनसंख्या नियंत्रक ही है एक तरह का। अब भगवान जाने सच्ची झूठी बात क्या है। लोग कह रहे हैं इससे भी जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, और अंग्रेजी तो बिल्कुल भी नहीं जानते, पर सुनी सुनाई बातें करें, पढ़े लिखे लोगों की बातें कह रहे हैं कि इनसे भी जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगेगी, ऐसा सुनने में आ रहा है। इस सब की कोई जरूरत नहीं है। भगवान केवल इतना सोच लें अपने मन में कि इस पूरी धरती पर, पूरे संसार में जो भी लोग भजन में लगे हैं, उन्हीं को हम अपना राशन पानी देंगे, और जो भजन हमारा करते नहीं, हमको मानते नहीं, हमारी निंदा करते हैं, उनको न सूर्य भगवान का प्रकाश देंगे, न चंद्रमा की रोशनी देंगे, न धरती पर रहने देंगे, न पानी देंगे, न हवा देंगे, कुछ नहीं देंगे। बेकार है, तो बड़े दुष्ट हैं, कुटिल हैं, पापी हैं, मलिन हैं, ऐसे लोगों को खिलाने पिलाने से क्या फायदा। सबका राशन पानी बंद। भगवान प्रभु, कोई कोरोना की जरूरत नहीं है, सारी धरती अपने आप खाली हो जाएगी। इस समय उपलब्ध विश्व में 7 अरब लोग कहे जाते हैं, हैं? हमारी मान्यता झूठी भी हो सकती है, पर हम अपने मन में ये सोच रहे हैं कि शायद ये कानून भगवान लागू कर दें तो पूरी धरती पर 1 करोड़ आदमी भी नहीं रहेगा, हैं? कहां 700 करोड़ से ऊपर हैं, 1 करोड़ आदमी भी मुश्किल को मिलेगा पूरी धरती पर, सब जनसंख्या खत्म। फिर हल्ला मचाना बंद कर दोगे कि अब गोहत्या बंद होनी चाहिए, ये आदमी नहीं रहेगा तो गोहत्या कहां से होगी, सब खत्म। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपके पास रहने वाला एक बात आपकी न माने, आप निकाल बाहर कर देंगे। पर भगवान की करुणा देखो, भगवान की दया देखो, भगवान का वात्सल्य देखो, जो भगवान की सत्ता को दिन रात नकार रहे हैं, भगवान को गालियां बक रहे हैं, ऐसे अभागे अत्यंत पापिष्ठ मलिन जीवों को भी भगवान अन्न दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, प्राण वायु दे रहे हैं, उनका भी लालन पालन कर रहे हैं, कैसा वात्सल्य है भगवान में। वात्सल्य गुण के अगाध समुद्र हैं भगवान, भगवान के वात्सल्य से हम जीवित हैं, भगवान का वात्सल्य में कमी आ जाए तो कोई जीवित नहीं रहेगा, प्रलय हो जाएगा, महाप्रलय हो जाएगा। ऐसे करुणामय दया सागर, कृपा सागर भगवान, उनकी कोई जीव शरण में चला जाए तो जो ऐसे आलसी अभागे मलिन पापिष्ट विमुख जीवों का भी लालन पालन कर रहे हैं, उन भगवान की कोई शरण में चला जाए तो क्या किसी जीव को भगवान ये कहेंगे कि तुम मेरी शरणागति के योग्य नहीं हो। भगवान किसी भी जीव को ये कहने वाले नहीं है कि तुम मेरी शरणागति के योग्य नहीं हो। हे भगवान, लाले पाले पोसे तोसे आलसी अभागे अभी, आलसी अभागे अभी पापी मनुष्य, ऐसे आलसी अभागी पापिष्ट लोगों को भी आपने लालन पालन किया है, उनका पोषण किया है, और पोषण ही नहीं किया, उनको संतुष्ट किया है। हर जीव को आप संतुष्ट करते हैं, हे नाथ, क्या यह जीव कितना भी भजन कर ले, कितना भी साधन कर ले, कितनी भी सेवा कर ले, क्या आपकी कृपा से, क्या आपकी कृपा करुणा से कभी क्या कोई जीव उऋण हो सकता है? आपकी कृपा करुणा से कोई जीव कभी उऋण नहीं हो सकता। आपकी कृपा के सब कर्जदार बने हुए हैं। वो सच्ची बात है कि कर्जदार ही बनकर रहना चाहिए। देखो हमारे मन में बेईमानी नहीं है और हमने आपसे कर्ज ले लिया और हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि हम अब उसको चुका नहीं सकते। हम उसको चुका नहीं सकते कर्ज को और हम ये चाहते भी हैं कि भाई ये कर्जदार बन के मरना अच्छा नहीं है। और आप इतने उदार हैं, इतने दयालु हैं कि आप कभी तगादा नहीं करते। तगादा जानते हो ना? तगादा तो जानते कि नहीं? क्या कहते? तगादा ही तो बोलते हैं कि नहीं? अरे भाई तुमने पैसा दिया था, तारीख आगे निकल गई है, कहां तुम ब्याज तो लाओ, कम से कम मूल नहीं दे रहे, ब्याज तो लाओ। कभी तगादा नहीं किया, ना तो कभी ब्याज मांगा और मूल की तो बात जाने दो, ब्याज भी कभी नहीं मांगा। आप इतने उदार हैं और हम ईमानदार हैं, हम बेईमान नहीं हैं। तो हमारा कर्तव्य क्या है? उस स्थिति में हमारा कर्तव्य है कि हम आपके पास चले जाएं और हम कहें कि अब आप हमको अपनी शरण में रख लीजिए, क्योंकि हम आपके कर्ज को चुका तो सकते नहीं। बोले हम क्या करेंगे तुम्हारा? कहे तुम्हारी जो राजी आवे सो करो, हम आपके पास रहेंगे, आपका कपड़ा धोएंगे, बर्तन मांजेंगे, झाड़ू लगाएंगे, बहारू लगाएंगे, नाली साफ करेंगे, जो आप कहोगे सो सब करेंगे। ये हम नहीं सोचेंगे कि ये छोटा काम है बड़ा काम है, कुछ नहीं, आप सब काम करेंगे। आप कुछ खाने को दोगे तो खा लेंगे, नहीं तो वो भी नहीं मांगेंगे आपसे, कपड़ा भी नहीं मांगेंगे, भोजन भी नहीं मांगेंगे, पैसा मांगने की बात तो दूर ही रही। रुपया, कपड़ा, भोजन, आवास कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपनी सेवा हमें प्रदान कर दीजिए, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। अरे भाई रहने दो, बेकार भीड़ बढ़ाओगे, हमारे पास तो जगह नहीं है, कहां से तुमको रखे, काफत और मोल ले लें तुमको रख करके, कहां रखेंगे तुमको? तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप हमको बेच देना। क्या आपको हमारी जरूरत नहीं है? आप बेच देना हमको। हम ये नहीं कहेंगे कि हम इतने अच्छे भले आदमी, आपने ऐसे नीच से नीच व्यक्ति के हाथ हमको क्यों बेच दिया? नहीं आई बात समझ में? भगवान की कृपालुता, दयालुता का विचार यदि हम करें तो हमको ऐसा ही करना चाहिए। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हमें अपनी शरण में रख लीजिए, हमको आपसे भोजन भी नहीं चाहिए, हमको आपसे वस्त्र भी नहीं चाहिए, हमको आपसे धन भी नहीं चाहिए, हे नाथ हमें आपसे आपकी सेवा चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गंगा मैया की जय। जय जय श्री राधे। हे नाथ हमें कुछ नहीं चाहिए, ना हमें आपसे कपड़ा चाहिए, ना आपसे भोजन चाहिए, ना आपसे वस्त्र चाहिए, ना आपसे द्रव्य चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप कृपा करके चरणों में पड़े रहने देना, आपकी सेवा हम करते रहेंगे। बोले हमें तो जरूरत नहीं है, हमारे पास तो बहुत सेवक हैं। तो कोई बात नहीं, आप बेच देना हमको, आपको हमारी जरूरत नहीं, आप हमको बेच देना। आपने हमें किसके हाथ बेचा है ये भी हम कभी नहीं कहेंगे। क्योंकि हम आपके हैं। ये है निष्काम भक्ति का स्वरूप। बस इतनी सी बात समझ में आ जाए कि भगवान की कृपा करुणा से, भगवान की दयालुता से हम कभी पूर्ण नहीं हो सकते। इतनी बात समझ में आ जाए तो आपका जीवन श्री सूरदास जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, मलुकदास जी, मीराबाई, नरसी मेहता, नामदेव जी, एकनाथ जी, ज्ञानेश्वर जी, सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी, श्रद्धे श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, भाई जी, स्वामी श्री राम सुखदास जी, श्री राधा बाबा आदि आदि महापुरुषों के जैसा जीवन आपका हो जाए। केवल इतनी सी बात आप स्वीकार कर लें तो हम आप सब कोई भी इस बात को जो स्वीकार कर लेगा उसका जीवन अत्यंत अत्यंत मूल्यवान हो जाएगा। मूल्यवान नहीं, परम सफल हो जाएगा। खुद तो जीवन सफल हो जाएगा, ऐसे जीव का संपर्क प्राप्त करके न जाने कितने जीवों का जीवन सफल हो जाएगा। यही बात गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि लाले पाले पोषे तो से आलसी अभागी अघी, नाथ पे अनाथिन सो भय ना उरिन। अब देखो यहां बड़ी विचित्र बात है महाराज जी। विचित्र बात यह है कि कर्जदार तो जीव है आपकी कृपा करुणा का, कभी उससे उऋण हो नहीं सकता, पर आप इतने भोले भाले हैं, आप इतने प्रेमी स्वभाव के हैं, आप में ऐसी अनुपम दया कृपा करुणा है कि ऐसा कोई जीव जो आपकी शरण में आ जाता कि महाराज आपके कर्ज से तो हम उऋण हो नहीं सकते, उतार नहीं सकते, और हमारा तन मन प्राण जो कुछ है सब आपका है, आप सेवा में रख लीजिए, और आपको हमारी जरूरत न रह जाए तो हमको बेच लेना, अथवा आपकी जो राजी आवे सो आप करना, बस आप अपना हमको अपना मान लीजिए। ऐसा कोई एक बार जीव कह के तो देखे, हे प्रभु आप कहने लग जाते हैं कि भैया तुम तो आज से साहूकार हो गए और हम तुम्हारे कर्जदार हो गए। ऐसा कौन होगा जो सदा सर्वदा से साहूकार है, जिसका कर्जदार, जिसके कर्जदार सब देव ब्रह्मादि देवता भी जिसकी कृपा करुणा के कर्जदार हैं, वो ठाकुर कहने लग जाते हैं कि मैं तो कर्जदार हूं और तुम साहूकार हो। हनुमान जी राम जी का काम करके आए तो राम जी ने कहा कि आज से तुम तो साहूकार हो गए और हम कर्जदार हो गए, तो क्या करें। बोले धनिक तू पत्र लिखाओ। अब पत्र लिख दो, आप धनिक हो पत्र लिख दो। और वाल्मीकि रामायण में तो राम जी कह रहे हैं कि हम कर्जदार ही बन के रहना चाहते हैं। हनुमान जी से कहते हम कर्जदार उऋण नहीं होना चाहते हम, क्यों? क्योंकि कर्ज से मुक्ति तब हो जब तुम्हारे ऊपर कोई संकट आवे और हम दूर करें। तो हम तो ये चाहते नहीं कि मेरे शरणागत पर कोई संकट आवे, क्यों? आप तुम्हारे ऊपर संकट आएगा हम दूर करेंगे तब कर्ज से मुक्ति होगी, पर हम ये कभी चाहते ही नहीं है स्वप्न में कि मेरे आश्रित के ऊपर कोई विपत्ति आवे, कष्ट आवे। इसलिए हम तो भैया कर्जदार बन के ही रहना चाहते हैं, इसलिए बासन मांजू छान छवाऊं, तो मैं कर्जदार बन के भक्तों के बर्तन मांजने लग जाता हूँ, झाड़ू बुहारू लगाने लग जाता हूँ, छान छप्पर भी छाने लग जाता हूँ, और कहाँ तक कहें वो बेके तो बिक जाऊं, मुझे बेचना चाहे तो भरे बाजार में हमको बेच सकते हैं। कुल भक्त वत्सल भगवान की जय। सेठ जी ने भाई जी से कहा कि सबको भगवान का दर्शन हो ऐसी प्रार्थना करो। तुमको दर्शन हो रहा भगवान का साक्षात चतुर्भुज रूप का, सबको दर्शन हो ऐसी प्रार्थना करो। तो अब देखो सबके बीच में संवाद भाई जी सेठ जी का हो रहा, भगवान से बातचीत हो रही है। तो भाई जी ने ठाकुर जी से कहा कि आप सबको दर्शन दे दीजिए। तो भगवान बोले कि सेठ जी कह दें तो हम सबको दर्शन दे देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी। भाई जी ने कहा, उन्होंने तो आपके ऊपर बात छोड़ दी। सेठ जी बोले, हम बोलने वाले नहीं हैं, उनकी गर्ज हो तो दर्शन दें, उनकी गर्ज न हो तो न दें दर्शन। हम दर्शन दें ये बात भी, ये इच्छा भी करने वाले धन्य है। आप कहेंगे कि ये बात आप क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि भगवान उनकी निष्काम भक्ति पर ऐसे बिक गए कि ये कह दें तो हम अपात्र कुपात्र जीवों को भी दर्शन देने के लिए तैयार हैं। आप सोचो। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, क्या भगवान को ऐसा कहना चाहिए कभी? अरे कोई जीव कितनी भी भक्ति करे, क्या भगवान ऐसे योग्य हैं कि वो कर्जदार बन जाएं? भगवान का कर्जदार कौन है? अरे है क्या जो हम अपना खा रहे हैं? सूर्य चंद्र पवन अग्नि वरुण कुबेर सब उनके बनाए हुए हैं, अन्न जल आदि सब उनका बनाया हुआ है। सारा कर्ज तो हम उनका खा रहे हैं, वो किसका कर्ज खा रहे हैं? लेकिन कितने करुणामय हैं, कितने उदार चक्र चूड़ामणि हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि नाथ पे अनाथन सो भय ना उऋण। आप उनसे कभी उऋण नहीं होते हैं, इसलिए स्वामी समरथ ऐसो। ऐसे समर्थ स्वामी को छोड़कर, ऐसे करुणामय उदार चक्र चूड़ामणि स्वामी को छोड़कर मैं किसकी शरण में जाऊं? आप ही बताओ, आपके जैसा कोई दूसरा लाके खड़ा कर दो हमारे सामने। भगवान सर्व समर्थ हैं, हमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अपने जैसा कोई दूसरा प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं है। ना त्वत् समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः। रोज प्रार्थना में हम लोग सवेरे बोलते हैं, भगवान की बराबरी करने वाला कोई नहीं है, तो भगवान से ज्यादा तो कोई होगा कैसे? भगवान के पास ये सुविधा नहीं है कि अपने जैसा किसी दूसरे को भेज दें। आप सरिस खोजो कह जाई, नृप तब तनय हो हूं मैं आई। अपने जैसी दूसरे की सुविधा होती तो दूसरा भेज देते, दूसरी सुविधा है नहीं। तो हे भगवान, ऐसा समर्थ स्वामी आपके जैसा और कौन दूसरा है जिसकी मैं शरण में चला जाऊं? इसलिए अब तो आपकी मजबूरी है, आपके जैसा कोई दूसरा है नहीं, और मैं सर्वथा नालायक हूं, अपात्र कुपात्र अयोग्य हूं। तो हो तिहारो जैसो तैसो, इसलिए जैसा तैसा भी हूं, हे नाथ मैं आपका हूं। मान लो आप कहें कि बहुत अच्छे हो तो अच्छे से अच्छा हूं तो भी आपका हूं, तो आप कहो कि इस ब्रह्मांड में सबसे बुरे हो तो बुरे से बुरे बुरा हूं तो भी आपका ही हूं। मैं जैसा तैसा हूं वैसा आपका ही हूं। भगवान इतना ही सुनना चाहते हैं कि मैं जैसा भी हूं, हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हो, यही तो सुनना चाहते भगवान। और भगवान को कोई अपेक्षा नहीं। देखो एक बात हम संकेत रूप में बोल रहे हैं, भगवान ने कृष्णावतार की पवित्र लीला में काली नाग के फणों पर नृत्य किया। सब जानते हैं जो जो फण उठाता है भगवान अपने चरण के प्रहार से उसको छत विक्षत कर देते हैं। काली नाग की ऐसी दशा हो गई कि उसकी पत्नियों ने, नाग पत्नियों ने समझ लिया कि प्राणास्त्यजति पन्नगः, ये पन्नग जो है अपने प्राणों का त्याग करने, भाई मर ही जाएगा, बच नहीं सकता, समझ लिया उन लोगों ने, ये बचेगा नहीं, ये तो मरेगा, पक्का मरेगा, मर जाएगा, बच नहीं सकता। तो उन्होंने भगवान की प्रार्थना की और स्तुति प्रार्थना करके कहा, स्त्रीणाम न साधु सोच्यानाम पति प्राण प्रदीयताम। हे भगवान, हम पतिव्रता स्त्रियों का सर्वस्व तो पति ही है, आप कृपा करें, मेरे पति के अपराध को क्षमा करें, पति ही प्राण प्रदीयताम, पति के प्राणों की भीख हमको दे दें। भगवान ने नाचना कूदना बंद कर दिया, बोले दे दी भीख, कोई बात नहीं, नहीं मारेंगे इसको, प्राणदान दे दिया इसको, अभयदान दे दिया। अब काली नाग होश में आया, भगवान ने जब नाचना कूदना बंद कर दिया तो काली नाग होश में आया, बोला महाराज हम भी कुछ स्तुति करना चाहते हैं। भगवान बोले करो। तो काली नाग ने ऐसी विचित्र स्तुति की है, हम समझते पूरे भागवत में ऐसी स्तुति दूसरी कोई होगी नहीं। वो कहता है वयम खला, क्या कहना चाहिए महाराज जी, उसे कहना चाहिए अहम खला, ये कहना चाहिए ना। वो कहता वयम खला, हम अकेले ही दुष्ट नहीं हो गए हैं, ऐसा मत समझो कि हम अकेले दुष्ट हो गए हूं, हम तो पूरे के पूरे दुष्ट हैं, सबके सब दुष्ट हैं, वयम खला, हम सब दुष्ट हैं, जितने सर्प हैं सब दुष्ट ही हैं। दुष्ट भी दो तरह के होते हैं, एक ऐसे दुष्ट होते हैं जो दुष्टों का संग पाकर दुष्ट हो जाते हैं, तो ऐसे जो दुष्ट होते हैं जो दुष्टों का संग पाकर दुष्ट हो जाते हैं, वो साधु पुरुषों का संग पाकर साधु भी बन जाते हैं, पर कुछ ऐसे दुष्ट होते हैं जो पैदाइशी दुष्ट होते हैं, जन्मजात दुष्ट होते हैं। वो कहता है वयम खलाह सहोत्पत्या, हम तो जन्मजात दुष्ट हैं, दुष्ट ही पैदा हुए हैं, और कैसे हैं, बोले तामसा, आपको सात्विक प्राणी प्रिय हैं क्योंकि आप स्वयं सात्विक हैं, पर हम तो घोर तामसी हैं, आप विमन्यवाह क्रोध रहित महात्माओं से प्रेम करते हैं और हम दीर्घमन्यवाह, हम तो दीर्घमन्यु हैं, बहुत लंबे समय तक भी बैर का बदला भूल, बैर का बदला चुकाना भूलते नहीं, जगत गुरु श्री महाराज्य रामानंदाचार्य भगवान के चरित्र में आता है कि एक ब्राह्मण उनकी शरण में आया, वेदों का महान विद्वान ब्राह्मण था, वेदज्ञ ब्राह्मण था, और युवावस्था थी, नाग ने आकर उसको डस लिया, डस से ही उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई, उसके घर के लोग उसका शरीर स्वामी जी के सामने रख करके रोने गाने लगे, स्वामी जी को दया आ गई, तो स्वामी जी ने शंखनाद किया, शंखनाद किया, और शंखनाद करते ही उस ब्राह्मण को अपने संकल्प से पुनः जीवित कर दिया, और शंखनाद करके उस नाग को बुलाया जिस नाग ने उसको डसा था। तो स्वामी रामानंदाचार्य जी ने पूछा कि भाई इस ब्राह्मण का क्या अपराध है जो तुमने इसको डसा? उसने कहा महाराज आप सर्वज्ञ होकर भी पूछ रहे हो, ये वही ब्राह्मण है जिसने जन्मेजय को सर्प यज्ञ की विधि बताई थी, आज तो नहीं हुआ जन्मेजय का सर्प यज्ञ, वो नाग बोला इसी ने पोथी पत्रा खोल के सर्प यज्ञ करो उसकी ये विधि है, इसी ने बताई थी, तो ये तपस्वी ब्राह्मण है, ये जब जब जन्म लेता है वेद पढ़ता है, अग्निहोत्र करता है, पर मैं बैर का बदला भूला नहीं हूँ। प्रत्येक जन्म युवावस्था में ही इसको डसता हूँ, सैकड़ों जन्मों में मैं इसको डस चुका हूँ और इसको मुक्त नहीं होने दूंगा, क्योंकि सर्प का काटा हुआ मुक्त होता नहीं, ये तो तपस्वी इसलिए फिर से ब्राह्मण हो जाता है। और मैं भी इसके पीछे लगा हुआ हूँ, छोड़ूंगा नहीं, हजारों जन्मों तक इसको डसता चला जाऊंगा, क्योंकि इसने हमारी जाति को नष्ट करने का दुष्कृत्य किया है। इसको कहते दीर्घ मन्यवा। आप कितना समझाओ, हम मानेंगे नहीं। आपने जीवित कर दिया, इसको जाने दो घर, हम फिर डसेंगे, फिर मरेगा, कितनी बार जिलाओगे, फिर अगली बार जन्म लेगा तो वहां जाके फिर डसूंगा। जब तक ये पैदा होता रहेगा तब तक मैं इसको डसता रहूंगा, और ये पैदा होता रहेगा मैं इसको डसता रहूंगा, क्योंकि इसने जन्मेजय को सर्प यज्ञ की विधि बताई थी। स्वामी जी ने फिर शंखनाद किया, शंखनाद करते ही उस सर्प को ज्ञान हो गया, वो नाग विचार करने लग गया कि मैं भयंकर किसी पाप के परिणाम से तो इस योनि में आया, और इतनी बार ब्राह्मण को मैंने काटा, जो कुछ हुआ भवितव्यतावश वो हो गया है। अब एक तक्षक के दोष के कारण, दोष तो हमारी जाति का था, ब्राह्मण ने तो विधि बताई, राजा को विधि बता दी, इस बेचारे का क्या दोष, और हमने सैकड़ों जन्मों में इसको दसा है, काटा है, तो जितनी बार इसको हमने डस करके मारा उतनी ब्रह्महत्या हमारे सिर पर चढ़ गई, और जब तक इसको डसता रहूंगा तब तक ब्रह्महत्या हमारे सिर पर चढ़ती चली जाएंगी, तो कभी न कभी तो अमर होके तो आया नहीं, मैं भी कभी न कभी मरूंगा, मेरी अवधि पूरी होगी तो मैं मर जाऊंगा, और मेरे मरने के बाद इतनी ब्रह्महत्याओं का पाप न जाने कितने कल्पों तक मुझे नरकों में भोगना पड़ेगा, हाय हाय मैंने इसको क्या दंड दिया, मुझे तो घोर दंड मिलने वाला है, मेरा उद्धार तो कभी नहीं होगा नरकों से। वो सर्प जोर जोर से रोने लग गया, बोला महाराज मैं शरण में हूँ, मेरी ब्रह्महत्याओं का प्रायश्चित कैसे होगा। बोले कोई बात नहीं, विश्वद्रोह कृत अघ जहि लागा, शरण गयो प्रभु तदपि न त्यागा। अब तुम्हें मैं राम मंत्र की दीक्षा प्रदान करूंगा। श्री राम तारक मंत्र प्रदान किया, उसको शिष्य बनाया उन्होंने। लिखा है उसके बाद पाताल लोक से तमाम नागों ने आकर स्वामी जी से दीक्षा ली, ब्राह्मण को भी उन्होंने दीक्षा दी और कहा कि अब तुम अभय हो गए हो, क्योंकि राम जी की शरण में हो, अब किसी प्राणी से तुमको भय नहीं। तो ये कथा हमारे सुनाने का प्रयोजन केवल इतना ही है, दीर्घ मन्यवा, बहुत लंबे समय तक भी बैर का बदला लेना हम भूलते नहीं है। महाराज हमारी कोई कमी नहीं है, बहुत ध्यान से सुने, काली नाग बोल रहा है, स्वभाव दुस्त्यजो नाथ। हे भगवान, स्वभाव दुस्त्यज है, स्वभाव का त्याग कर पाना बड़ा कठिन है। हमने स्वभाव, बुरे स्वभाव को त्याग दिया तो हम संत न हो जाते, हम तो दुष्ट, हम पहले स्वीकार करते हम तो दुष्ट हैं। इस बुरे स्वभाव के कारण ही जीव इस दुखमय संस्कृति के चक्र में पड़ा है, और भगवान हमें इसकी ग्लानि भी नहीं है। क्यों? काली नाग कहता है, जब त्वया सृष्टमिदं विश्वम, जब सारा विश्व तुमने रचा है, तो हमको रचने वाला कोई अलग से आ गया क्या? सारा विश्व आपने रचा तो आप, हमको भी आपने रचा, और जब सब कुछ आपने रचा तो स्वभाव रचने वाला मैं कहां से आ गया? अच्छे बुरे दोष गुण भी आपके बनाए हुए हैं, स्वभाव अच्छा स्वभाव बुरा स्वभाव भी आपने बनाया, तो आपने हमको जैसा स्वभाव दिया वैसा हमारे पास, हम गिलानी क्यों करें? अरे कोई पंसारी अपनी दुकान में सब सामान रखे, तो जिस डिब्बा में काली मिर्च रखेगा हाथ डालने पर काली मिर्च मिलेगी, और जिस डिब्बा में मिश्री रखेगा उसमें हाथ डालने पर मिश्री मिलेगी, और जिसमें सौंठ रखेगा उसमें हाथ डालने पर सौंठ मिलेगी। तो आपने जहाँ प्रेम रखा वहाँ प्रेम मिला, जहाँ दुष्टता रखी विष रखा वहाँ विष मिला। हमारे पास जो था वही हमने आपके चरणों में भेंट कर दिया, हम इसमें बुरा क्यों माने? और भगवान हम ये भी नहीं कहते कि हमारा अपराध है आप क्षमा करो, क्यों? वो कुछ है ही नहीं, हमारा कुछ नहीं है। हाँ, आप जगदीश्वर हैं इसलिए मुझे शरण में आपको लेना पड़ेगा। काली नाग बोल रहा है, आप कह देते कि हम केवल भक्तों के, ज्ञानियों के, संतों के ईश्वर हैं तो हम किनारे अपने आप हो जाते। आप तो जगदीश्वर हैं, तो जगत में तो हमारे जैसे लोग भी हैं। आप मने नहीं कर सकते हो कि हम तुमको शरण में नहीं लेंगे, बस आपका जगदीश्वर नाम विचार कर आपकी शरण में आए। तो अनुग्रहम निग्रहम बा, अब चाहे मेरे ऊपर अनुग्रह करो और चाहे मेरे ऊपर शासन करो, ये आपके ऊपर छोड़ते हैं। बस इतना हम कहते हैं कि हम चाहे जैसे हैं बुरे से बुरे हैं, पर अब आज से हम केवल आपके ही हैं और आप ही एकमात्र मेरे हो। इतना सुनते ही भगवान के नेत्र भर आए। भगवान बोले, काली हम प्रसन्न हैं, हम तो इतना ही सुनना चाहते हैं कि जीव स्वीकार तो करे कि मैं, अरे भगवान तो छाती ठोक के कह रहे हैं ममई वांसो जीवलो के जीव भूता सनातना, पर हम भी तो एक बार अपनी छाती पर हाथ धर के कहें कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं जैसा भी हूं वैसा आपका ही हूं। आप मुझे अच्छा मानते हो तो आपका हूं, आप मुझे बुरे से बुरा मानते तो भी मैं आपका हूं। आपके चरणों को छोड़ करके मैं कहां जाऊं? स्वामी समरथ ऐसो हो तिहारो जैसो तैसो, काल चाल हेरी होती ये घनी घिन। हे भगवान, लेकिन कली की कुचाल देख करके हमारे हृदय में बड़ी घृणा हो रही है, हैं? ये कली की कुचाल क्या है? गोस्वामी जी कहते कली की कुचाल ये है कि अभी तो हमारा ऐसा मन बना हुआ है, कहीं इस युग के दुष्प्रभाव से कहीं हमारी बुद्धि भी ना फिर जाए कि अरे भगवान भगवान कहीं कुछ नहीं है, इतना होने पर तो कुछ हुआ नहीं और अब क्या और करेंगे, बेकार हम समय बर्बाद कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा हो जाता है, ध्यान में आई बात? देखो, हमने ऐसे कई लोगों को देखा है महाराज जी, जो पहले खूब भजन करते थे, बाद में भजन से विमुख हो गए। अब खुद तो विमुख हुए, दूसरों को भी कहते अरे कुछ नहीं धराए, खाली लोग पेट भरने के लिए रामकृष्ण की बातें लोग कहते हैं, कहीं कुछ नहीं है, हम तो इतने दिन माला फेरा हमको क्या मिला, अथवा इतने माला फेरने वाले इनको क्या मिला, ये सब झूठी बातें हैं। अपना काम धंधा करो, अपना मौज मस्ती से रहो, और सुखी होने के लिए कर्ज करके घी पीना पड़े तो भी चिंता मत करो, कर्ज करके भी घी पियो, दूसरे के दुख की परवाह मत करो, खुद सुखी रहो, हाँ मस्त रहो, मौज से रहो, ऐसा लोगों को कहने लग जाते हैं। एक अच्छे साधक, उन्होंने निश्चय किया कि किसी भी परिस्थिति में हम वृंदावन छोड़ के नहीं जाएंगे। वक्ता थे वो, और कथा वथा छोड़ करके धाम बात करने लगे, पूरे जीवन का नियमावली भी निश्चित कर ली, ऐसा ऐसा करना पूरे दिन भर में। आपकी नहीं कह रहे हैं, किसी दूसरे महात्मा की कह रहे हैं, सच्ची घटना घटना। तो क्या हुआ कि वो शरीर से ब्रजवासी, तो उनका एक भतीजा वो बीमार हो गया, और वो इतना छोटा बच्चा था, इतना ज्यादा बीमार हो गया कि उसको कैंसर बताया गया और बम्बई उसको ले जाना पड़ा। वो बच्चा रोवे, कहे इनके बिना मैं जाऊंगा नहीं, उसके मोह में उनको जाना पड़ा। फिर भगवान ने दया की, वो बच्चा इलाज हुआ, वो ठीक हो गया। अब वो लौट के आने के बाद उनको बहुत गुस्सा आई भगवान के ऊपर, उन साधक को। उन्होंने तिलक विलक लगाना छोड़ दिया, कंठी भी उतार के जैसी आराम कर दी। बोले अब साधु तो बन गए हैं, तो ब्याह की उम्र तो गई, अब संसार में के मतलब के तो रहे नहीं, लेकिन अब तक भगवान की बात कहकर लोगों ने हमको ठगा, तो हमने भी राम कथा गा गा कर लोगों को ठगा। कुछ नहीं है, कोई परमात्मा नाम की चीज नहीं है, बिल्कुल नास्तिक जैसे हो गए। ठाकुर जी रखते थे, ठाकुर जी पर धूल मिट्टी चढ़ रही। बोले अब इनको अब मांगे खाएं, इनको इच्छा हो, हम तो मानते नहीं इनको। सच हो, हमारे महाराज जी को पता चला। महाराज जी गोवर्धन गए हुए थे, हम भी साथ में थे, तो लौट के महाराज जी बोले अमुक महात्मा के पास चलना है। तो हमने धीरे से कहा कि महाराज जी उनके बारे में तो ऐसा सा सुन रहे हैं कि वो तो बड़ी निंदा करते हैं, आप क्या करेंगे? अरे बोले कोई बात नहीं, चलो हम चले जाते हैं। महाराज जी गए, हाथ पैर धोए, उनके कक्ष में पहुंचे। पहुंचे तो आखिर तो महात्मा ही थे, उन्होंने महाराज जी को प्रणाम किया, आसन पर बिठाया। महाराज जी ने कहा कहो श्रीमान जी कैसे हैं? कहे अब देख रहे हो कैसे हैं, ना कोई धाम आम की महिमा है, ना कोई वो सब जो उनके भीतर भरा हुआ था वो सब बोलने लगे। महाराज जी भी कैसे विलक्षण महापुरुष थे, एकदम निरुद्विग्न होकर आराम से ऐसे सुनते रहे जैसे भगवान के रसमय चरित्र सुन रहे हैं। एकदम ऐसे झूमते रहे, आंख बंद करके सब सुनते रहे। अब कहते कहते उन्होंने सब अपने भीतर की भड़ास जब निकाल दी, तो महाराज जी ने कहा, बड़ी सरलता से कहा, श्रीमान जी आपके ईश्वर के अस्तित्व के स्वीकार करने से अथवा आपके नकार देने से ईश्वर का कोई हानि लाभ नहीं। आप भजन करते हो, साधन करो, आपका कल्याण होगा, नहीं करोगे आपका कल्याण नहीं होगा, इसमें भगवान का क्या लेना देना? भगवान कहते हैं कि हमको मानो, नहीं मानते, तमाम लोग नहीं मानते, लाखों करोड़ों लोग नहीं मानते भगवान को, तुम भी नहीं मानोगे तो भगवान का क्या बिगड़ेगा? मत मानो। तुम कहते हो भगवान नहीं है, चलो तुम्हारी बात एक बार हमने मान ली, नहीं है, और यदि हुए तो? तुम कहते हो नहीं है और यदि हुए तो कितने बड़े घाटे में जाओगे? अब मान लो नहीं है और तुमने स्वीकार कर लिया कि भगवान है, और भगवान की सत्ता मानकर तुमने क्षमा, दया, करुणा, सहजता, सरलता, सत्य, सदाचार, इन सब पवित्र गुणों को तुमने अपने जीवन में आदर दिया, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और दया का व्यवहार किया, मान लो ईश्वर नहीं है पर ईश्वर की सत्ता मानकर तुमने ऐसा किया, तो उसका लाभ किसको होगा? ये तो कभी स्वीकार किया ही नहीं जा सकता कि ईश्वर नहीं है। ये तुम्हारी बात ऐसी है जैसे सारे विश्व ब्रह्मांड के उल्लू एक महाधिवेशन करें और उस महाअधिवेशन में ये घोषणा कर दें कि सूर्य नाम की कोई वस्तु त्रिभुवन में है ही नहीं, तो एक उल्लू नहीं लाख करोड़ उल्लुओं के कहने से भी सूर्य के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। आप कहते भगवान ने क्या नहीं किया भगवान ने तुम्हारे साथ? भगवान ने कहा तुमसे कि तुम वृंदावन छोड़ के चले जाओ, तुम्हारे में यदि भगवान में प्रेम था, धाम में निष्ठा थी, तो तुम कहते कि सारा संसार मर जाए और चाहे सारा संसार जी जाए, हम अब धाम से बाहर जाने वाले नहीं है। ये प्रतिज्ञा करने की किसने कही थी कि तुम धाम से बाहर न जाओ? तो ये परीक्षा की घड़ी आई थी, पर तुम फेल हो गए परीक्षा में। इसको तो ठीक होना था, ये ठीक होता, तुम न जाते तो भी लोग बंबई ले जाते, ठीक हो जाता है, उसके संस्कार में था ठीक होना, ठीक हो जाता। पर तुम्हारी अपनी निष्ठा में न्यूनता थी और तुमने उसका दोष भगवान के ऊपर मर दिया। महाराज ऐसा विलक्षण प्रवचन हमारे पास तो, महाराज जी ने तो जीवन में कभी कोई उपकरण रखा ही नहीं। यदि उस समय कोई यंत्र होता, कैसेट बन जाती, तो हमारा ऐसा विश्वास था। उस दिन का पूज्य महाराज जी का जो भाषण था वो ऐसा था, ऐसा प्रवचन था स्वामी जी के, घोर से घोर नास्तिक एक बार सुन ले तो पूर्ण नास्तिक हो जाए, ऐसा प्रवचन था। सब पहले तो सुनते रहे लंबी देर तक, और उसके बाद जब बोलना शुरू किया तो, और महाराज ऐसी स्थिति आ गई कि वे जो महात्मा थे, आखिर तो महात्मा ही थे, फूट फूट कर रोने लगे कि अब मुझसे बड़ा भारी पाप हो गया, भगवान की घोर निंदा, कभी इतने दिन तक मैंने, अब मैं क्या करूं। महाराज जी बोले, बावरे कुछ मत करो, ऐसे ही रीझना खीझना भक्तों का भगवान का चलता रहता है, कोई चिंता की बात नहीं है, भगवान तुम्हारे गाली देने से कोई नाराज नहीं है, राम राम करो, भजन करो, धामवास करो। वे धामवास भी कर रहे हैं, वे संत अष्टयाम सेवा भी कर रहे हैं, अच्छी उनकी भजन में स्थिति है। तब हमारी समझ में आया कि महाराज जी कितनी करुणा करके इनके ऊपर बिना बुलाए पधारे। वो महाराज जी का भी दर्शन करने के, क्या क्या करना, महात्माओं का क्या दर्शन होता, क्या होता महात्माओं के दर्शन से, क्या होते हैं संत, क्या होते गुरु जी, सब झूठ, सब बेकार, कुछ नहीं। ये स्थिति उनकी हो गई पागल जैसी। और महाराज जी अपनी कृपा करुणा वर्षा के सारी गंदगी को धुला करके और जैसी पहले श्रद्धा निष्ठा थी वैसा ही बना के चले आए। भगवान कुछ नहीं चाहते हैं, भगवान केवल इतना चाहते हैं कि जीव स्वीकार तो करे कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपका हूं, ये हृदय से स्वीकार तो करे। तो हे भगवान, इसलिए हमको घृणा इस बात की होती है कि कहीं कलयुग हमारी बुद्धि बिगाड़ न दे और मैं आपसे विमुख न हो जाऊं, मेरी बुद्धि न फिर जाए। तो भगवान बोले, फिर क्या करें, कलयुग तो है ही, कलयुग को तो मैं मिटा नहीं सकता। अरे महाराज, मैं मिटाने को कहता कब हूं, इसको आबाद रखो कलयुग को, इसको मिटाओ विटाओ नहीं, अरे तो ठीक ठाक बना रहने दो इसको, आपने जिसको बनाया भला आप उसको मिटाएंगे क्यों, कलयुग को जैसा है वैसा ही बना रहने दीजिए, बस मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। क्या बोले, खीझिरी जी बिहसी अनख क्यों हूँ एक बार, खीझिरी जी बिहसी अनख क्यों हूँ एक बार, तुलसी तू मेरो बलि कहियत किना, हे प्रभु मैं बलिहारी जाता हूँ आपकी, आप खींच के भी एक बार कह दो तुलसीदास तू मेरा, ऐसा कह दो, अथवा रीज के कहो तुलसीदास क्यों रोते हो, अब तो तुम मेरे हो, ऐसा कह दो, अथवा हंसी में कह, अरे तुलसीदास रो तुम तो हमारे, ऐसा कह दो अनखा, हाँ ठीक है तुलसीदास तो तुम मेरे हो, खींच के कह दो, रीझ के कह दो, हंस के कह दो, अनखाए के कह दो, मन बेमन के कह दो, बिना मन से कह दो कि तुलसीदास तुम मेरे हो। इतना तुम्हारे कहने के बाद इस कलयुग की हिम्मत नहीं जो मेरी बुद्धि को बिगाड़ दे, एक बार कह दो बस, खींच कर रीझ कर कैसे भी कह दो तुलसीदास तुम मेरे हो। खीझिरी जी भी हंसी, कितना प्यारा क्यार, कितने प्यारे भाव हैं, आप लोग भी उच्चारण कीजिए। खीझिरी जी भी हंसी, अनख क्यों हूँ एक बार। खीझिरी जी भी हंसी, अनख क्यों हूँ एक बार। तुलसी तू मेरो बलि कहियत किना, तुलसी तू मेरो बलि कहियत किना, तुलसी तू मेरो बलि कहियत किना। ये कहने में आपका क्या खर्च लग जाएगा, क्या घाटा हो जाएगा, आप इतना तो कह दीजिए कि तुलसीदास तुम मेरे हो। बस इतना कह दीजिए कि तुम मेरे में तेरा हूँ, तुम मेरे में तेरा हूँ, हम तुम मेरे हम तेरे हैं, तुम मेरे हम तेरे हैं, तुम मेरे हम तेरे हैं, तू मेरा इतना कहने मात्र से जाहि सूल निर्मूल हो ही सुख अनुकूल, जाहि सूल निर्मूल हो ही सुख अनुकूल, महाराज राम रावरी सोते ही छिना। महाराज राम, हे महाराजाधिराज रामचंद्र जी महाराज, मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूँ, आपकी शपथ खाकर कहता हूँ। भगवान बोले हमारी शपथ क्यों खा रहे हो? बोले आपसे बड़ा हमारे जीवन में कोई दूसरा है नहीं, आपसे महत्वपूर्ण और कोई जीवन में है नहीं, तो मैं किसकी शपथ खाऊं? एक भाव। दूसरा भाव ये है कि हमारी बात पर लोग भरोसा नहीं करेंगे कि इतना कह देने मात्र से काम बन जाएगा कि तुम मेरे हो। तो हे संसार के जीवो, मैं राम जी की शपथ खाकर कहता हूँ कि एक बार भगवान स्वीकार कर लें कि अरे जीव तुम मेरे हो, बस काम बन जाएगा। और एक बात हम कहें, भगवान तो स्वीकार कर चुके हैं, बस एक बार हमारे कान में भी वो बात पड़ जाए, भगवान कह दें कि तुम मेरे हो। इसी क्षण मेरा सारा दुख जड़ से नष्ट हो जाएगा और समा हमारे लिए समस्त सुख महाराज राम रावरी सोते ही छिन्न, जाहि सूल निर्मूल, सूल निर्मूल हो जाएंगे, जड़ से समाप्त हो जाएंगे दुख, हो ही सुख अनुकूल, सुख अनुकूल हो जाएंगे। ये सुख क्या है? सुख की खान भक्ति है, भक्ति स्वतंत्र परम सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। सुख की खान भक्ति है, आपकी भक्ति को प्राप्त करके मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा, कृतार्थ हो जाऊंगा, आपका प्रेम प्राप्त करके मैं निहाल हो जाऊंगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आज हम दो पद कहना चाहते थे, लेकिन चलो क्या करें, घड़ी पता नहीं कितने जल्दी भागती है, यहीं बैठ के ज्यादा भागती है क्या, समझ में नहीं आता। हम तो बिना टाइम के कथा कहने वाले हैं और यहाँ तो समय का बड़ा बंधन है। चलो कोई बात नहीं, जैसी भगवान की इच्छा, घड़ी अपने संकेत की ओर जा रही है और 5 मिनट में कोई पूरा पद तो होगा नहीं, इसलिए हम भगवत कृपा से भगवत संकल्प से आगे की चर्चा फिर आगे करेंगे। जय जय श्री राधे, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, रघुनंदन जानकी वल्लभ सीताराम, जानकी वल्लभ सीताराम, कमला विमला मिथिला धाम, कमला विमला मिथिला धाम, अवध सरयू सीताराम, अवध सरयू सीताराम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय जय जय श्री वृंदा भगवान की, मोर मुकुट बंसी वारे की, गंगा मैया की, जय जय श्री राधे। हमें आज सूचना मिली है कि 7 नंबर में अखंड कीर्तन चल रहा है, 30 में 30 प्रेमी आए हैं, बड़े प्रेम से कीर्तन कर रहे हैं। सबको कीर्तन में जाना चाहिए, जिसको जितना समय मिले तो कीर्तन का दर्शन जरूर करना चाहिए। हम भी कोई समय की अनुकूलता होने से हम भी कीर्तन का दर्शन करेंगे जा करके। आप सबको भी कीर्तन में जरूर उपस्थित होना चाहिए, बड़े प्रेम से लोग कीर्तन कर रहे हैं। जय जय श्री राधे। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।